بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ümmü ben, değerli kardeşlerim, bu hafta Salihlerin Ahlakı adlı sohbetimizin 10. haftasındayız. Yine 3 tane konu var. Birinci konumuz, salih olan bu kimseler ev yapımına ve benzeri inşaat yapımına kendileri için mesken edindikleri ev yapımına önem vermezler. Buna itina göstermezler. Onlardan bir tanesi şayet bir ev bina edecek olsa süslemeksizin zarureti karşılayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak şekilde yapar, onunla yetinir. Bunun sebebi ise helal malın az olması. Helalinden yapmak istemesi, dolayısıyla süse, gösterişe, riyakarlığa kaçmaksızın sadece ihtiyacı giderecek kadar evi bina etmesi veyahut da ihtiyacını bir şekilde karşılaması. Böyle yapıyorlar salihler. Yani kısacası onların emeli ileriye yönelik, geleceğe yönelik, dünya hayatı boyunca yaşam ümitleri, emelleri yok denecek kadar az. Bunların bu şekildeki düşüncesi ve bu şekildeki hareketleri onları böyle güzel güzel evler yapmaktan, süslü evler yapmaktan alıkoyar. Çünkü dünyaya yönelik bir emelleri yok. Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste aleyhissalatü vesselam bir gün toprağın üzerine, sahabileri de işte yanında olduğu halde, bir çizgi çiziyor. Diyor ki işte bu insandır. Sonra onun yan tarafına da bir başka çizgi daha çiziyor. Bu da insanın ecelidir. Sonra o ikinci çizgiyi çizdiği çizgiden daha uzakta bir başka çizgi çiziyor. Bu da işte insanın emelidir. Arzuladığı şeylerdir. Yapmak istedikleri meselelerdir. Yapmak istedikleri böyle düşünceleri, hayalleridir. Neyse artık. İnsana diyor yakın olan çizgi, insana en yakın olan çizgi, yani eceli geldiği zaman işte o emeli ile insanın arası böyledir diyor. Yani ona kavuşamaz demek istiyor. Bir başka hadiste, bu hadis Buhari hadisidir. Yine Buhari'de gelen ve diğer hadis kitaplarında rivayet edildiği üzere aleyhissalatü vesselam bir kare çiziyor. Orada çizdim ama biraz küçük gözüküyor. Bir tane kare çiziyor. O karenin dışındaki Yani o kareye ecel diyor aleyhissalatü vesselam. Sonra o karenin içerisine de bir çizgi çiziyor. Bu da insandır diyor. Sonra o karenin içerisinden o çizgiyi uzatıyor ta dışarıya doğru. O da insanın diyor emelidir. Sonra o çizginin, dışarıya çizdiği çizginin kenarlarına küçük küçük çizgiler çiziyor. İşte bunlar da diyor şeydir. İnsana isabet edecek afetler, musibetler ve belalar. Eceli içerisinde, yani yaşadığı müddetçe bazıları isabet eder, bazıları da etmez diyor. O etmeyenler o gördüğünüz dışarıdaki küçük küçük çizgiler. İsabet edenler ise insan kelimesinin altında yazan o küçük küçük çizgiler. Burada asıl dikkat etmemiz gereken insanın eceli sınırlı. Ama emeli o kadar çok ki ecelin dışında o dairenin veyahut da karenin çok çok uzağında veyahut da bu hadiste geldiği üzere bu hadislerin birkaç tane sureti, lafzı var. İnsanın eceli ile emeli yani arzuladığı şeyler arasında çok fark var. Birbirinden çok uzak. Onun için fazla bu dünyaya yönelik hayalperest olmamak lazım. Özellikle salihlerin yaptığı gibi evlere çok aşırı bir şekilde önem vermemek gerekiyor. Özellikle de israf, süs, gösteriş hususunda. Hangi kavim gösterişli evler yapıyordu? Soruyorum size. Hatırlıyor musunuz Kur'an'da? Hangi kavim? Evet. Hud aleyhisselamın kavmi Ad. Evet. Onlara kim gelmişti? Hud aleyhisselam. Birçok surede, şu Araf suresinde falan anlatılır. Etebnine bi kulli ri'in ayeten ta'befum. Sizler diyor Hud aleyhisselam o kavmine böyle yüksek yüksek yerlerde veyahut da yol ortalarında binalar inşa edip de bununla meşgul olup abesle mi iştigal ediyorsunuz? وَتَتَّخِذُونَ مَسَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلِدُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَسَانِعَ ve saraylar ediniyorsunuz. Köşkler ediniyorsunuz. لَعَلَّكُمْ تَخْلِدُونَ belki ölümsüz olacaksınız. Belki orada devamlı kalacaksınız. Yani o edindiğiniz saraylar, köşklerden sanki hiç çıkmayacaksınız. Ebediyen yaşayacakmışsınız gibi böyle bir şey elde ediyorsunuz. Bunları yaşıyorsunuz. Yani bu evlere, saraylara, köşklere çok önem veriyorsunuz diyor. Tabi onlar sadece o binaları yapıp israf etmediler. Sadece süsleri kullanmadılar. Aynı zamanda da onların içerisinde Allah'a isyan etti. Aşırıya gittiler. Allah Azze ve Celle de onları helak etti. Peki şu anda bizim durumumuzu kontrol edin. Bizim insanlarımızın içerisindeki bu şekilde ev yapanlara şöyle bir bakın ve düşünün, tasavvur edin. Şu Hisarcı'ya doğru çıktığınız zaman, Talas'a doğru gittiğiniz zaman, villalara doğru gittiğiniz zaman şöyle bir tefekkür edin. Hayret ediyor insan. Bazen söylüyorlar, özellikle inşaatla uğraşan kardeşlerimiz haber veriyor. Adam evinin içerisine, bahçesine resmen böyle göletleri, akarsuları, ondan sonra suni, ne kadar doğal şeyler varsa onları döşemiş. Ne kadar yapmacık şeyler varsa, ne kadar israf varsa onları evine böyle adeta döşemiş, işlemiş. Bununla da kalmamış, bir de şirk koş. Kocaman kocaman kelleler takmış, atnalları takmış. Hem israfa gittiği gibi, lükse kaçtığı gibi, salihlerin yolundan uzaklaştığı gibi hem de muvahhidlerin yolundan uzaklaşmış şirk ve bidatın içerisinde. Ne'udu billah. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu bir musibet. Biraz daha orta kesim alt kesime gelecek olursak elhamdülillah şu anda genel olarak herkesin hali vakti yerinde. Durumu çok iyi olanlar, çok kötü olanlar bile yavaş yavaş Allah'ın fazlı rahmeti ve şu anda bir takım yapılan uygulamalardan dolayı ev edinebiliyorlar. Tokyo ve benzeri gibi. Biraz durumunu iyileştirenler ne yapıyor? Evindeki eşyaları değiştiriyor. Ondan sonra evinin şeklini, şemalini değiştiriyor. Yani ihtiyaca zaten kimsenin bir şey dediği yok. Akıyordur, kokuyordur, kırılmıştır, parçalanmıştır, iş görmez hale gelmiştir, çürümüştür vesaire. Ama onun dışında modeli değişti, modası geçti. Ondan sonra daha üstün olsun, daha teknolojik olsun, elektronik olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Bunlar hepsi de israfa giden bir yol. Müsrifliğe giden bir yol. Allah korusun, dünyanın peşine takılmadır. Salihler böyle yapmıyor. Zaruri olarak ihtiyaçları ne varsa onu karşılıyorlar. Tabii onların durumu çok daha farklı yani. Onlar günlerini yaşıyorlar. Önlerindeki günü, yaşadıkları günü yaşıyorlar. İleriye yönelik hareket etmiyorlar çok fazla böyle. Ama biz hep ilerinin, dünyaya yönelik şeylerde hep ilerinin hesabını yapıyoruz. Onlar ise ahirete yönelik işlerde ileriye yönelik hareket ediyorlar. Yani önden ne gönderebiliriz ahirete diye onu düşünüyorlar. Aleyhissalatü vesselamın ifade ettiği gibi insanın eceli belli ama emeli çok uzun ve uzak. O zaman çok fazla dünyaya yönelik bir emel ve ümit içerisinde olmamak lazım. Bir gün gelecek, ecel bizi bulacak. Kendi yakınlarımızda ve hatta kendi nefsimizde görüyoruz ve yaşıyoruz ki bizatihi, bir bakıyorsun her şey durmuş, hayat bitmiş, ecelle burun burunas. Ya çok önemli bir başına musibet gelmiş, hastalanmışsın yahut da ölmek üzeresin. Hiç farkında varamadığın bir anda, farkına varamadığın bir yerden seni yakalamış. Aynen öyle. Onun için dünyaya yapacağımız hesapları gözden geçirmek, kontrol etmek gerekiyor. Salihlerden birisi ev yapan birini gördüğü zaman ona şöyle bir şiir söylüyor. Tabii bu şiir Arapça olduğu için Arapça da kafiyeli. Ben Türkçesini tercüme edeyim size. Diyor ki o süslü ev yapan, bina eden kimseye diyor ki o salih olan kimse, içerisinde devamlı kalacağın, ölümsüz olarak yaşayacağın bir ev mi bina ediyorsun? Senin oradaki makamın, mevkin, yerin, yani kalma yerin, eğer akledebilirsen, düşünebilirsen çok azdır. Yemin olsun ki yolcu olan bir kimseye bir gün kendisine yolculuğun, göçün geldiği kimseye bir misvak ağacının altında gölgelenmek yeterlidir diyor. Aleyhissalatü vesselam bir hadisinde bu şiirde geçtiği üzere kun fid dünya garibin ev abiri sebilin, dünyada bir garip gibi yahut da geçici bir yolcu gibi oldu. Çok fazla emelin olmasın. Birinci evi yaptırayım, inşa edeyim, görkemli olsun. Ondan sonra ikinci eve başlayayım, çocuğum için, oğlum için, kızım için. Ondan sonra yetmedi torunlar. Torunun torununu da düşünüyor adam. Ondan sonra kendine ne kaldı? Bitmiş. Hayat bitmiş. Ondan sonra ölüm döşeğine gelince keşke infak etseydim, birilerine yardım etseydim diyor. Böyle olmaması gerekiyor. Subhanallah. Bundan Allah'a sığınıyoruz. Allah Azze ve Celle bu hususta bizim aklımızı başımıza getirsin. Böyle uzun emeller bize nasip etmesin. Ahirete yönelik uzun uzun emeller nasip etsin bize. Bazıları, salihlerden bazıları, bir fakirin böyle bir ev, süslü, görkemli bir ev yaptığını gördüğü zaman onu ayıplardı salihlerden biri. Ve onu alıkoymaya çalışırdı. İşte selefi salih, onların hepsi dünyaya karşı hırsları ve emelleri yoktu. Veya yok denecek kadar az. Selef bu şekilde, salih kimseler bu şekilde yükseldiler. Onların yolu, menheci, takip ettiği yol buydu. Dünyalık şeyleri elde ederken, hesap ederken, yaparken gözden geçirmek gerekiyor. Gerçekten bu bizim ihtiyacımız mı? Değil mi? İsraf mı ediyoruz? Yoksa gerçekten yerinde bir harcama mı yapıyoruz? Hiç hayırlı olmayan şeylerden biri de bina etmek. Ev bina etmek, ev inşa etmek. İhtiyacın dışında. Şimdi aleyhissalatü vesselam iyi bir binek, saliha bir hatun, eş ve geniş bir ev, dünya saadetindendir diyor. Geniş bir ev. Süslü, gösterişli, görkemli değildi kadın. Geniş bir ev. Bunu ister insan. Arzular. Neden arzular? Neden arzulaması gerekiyor sizce? Orada daha rahat ibadet etsin. Daha rahat bir şekilde ibadet edebilsin. Erkek ve kadın gelen misafirlerin daha iyi ağırlasın. Orada Allah'ın kitabını güzelce okusun, içi rahat etsin diyor. Evine döndüğü zaman huzur ve sükuneti bulsun. Orada rahat etsin yani. Kafası rahat olsun, kalbi rahat olsun diye ister. Bu şekilde istemesi gerekiyor, arzulaması gerekiyor. Orada isten çıkarsın, fısku fucurat işlesin, günah işlesin vesaire. Bunun için istemez insan. Bir Müslüman bunun için istemez. İstememesi gerekiyor. Allah Azze ve Celle bize bu salihlerin şuurunu ve bilincini nasip etsin. Ve bizim dünyalık emelimizi uzun değil kısa olanlardan eylesin. Ahirete yönelik emelimizi uzun eylesin bizim. Evet, ikincisi salih kimseler yine birinci konuyla alakalı dünyaya önem vermezler. Dünyalık şeyleri küçümserler. Ve dünyayı şiddetle terk etmeye, dünyadan uzaklaşmaya çalışırlar. Bunun içindir, bu aleyhissalatü vesselamın şu kavli sebebiyledir. Sahih bir hadiste geldiği üzere, ahiret içerisindeki diyor, dünya, ahirete göre dünya, sizden birinizin denizin içerisine parmağını daldırıp çıkartması gibidir. Sonra o parmağın ne ile döndüğüne, yani ıslaklıktan ne kadarını, o sudan ne kadarını taşıyıp çıkardığına baksın diye. Aynen şu şekilde. Bir bardağı batırıyorum. Bir veya iki damla. Denizden de aynı şekilde. Koskoca bir denize okyanusa, insan parmağını batırsa, çıkarsa, geriye çıkacak ne? Bir damla veya iki damla. İşte Aleyhisselatü Vesselam veciz bir ifadeyle, çok öz bir ifadeyle bunu veriyor bize. Dünyanın bu kadar kıymetsiz olduğunu, ahiretin ise o okyanus kadar, o denizler kadar kıymetli olduğunu söylüyor. Dünya bu kadar kıymetsiz, değersiz. Ama biz dünyaya çok kıymet veriyoruz. Allah bizi ıslah etsin. Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadiste, dünyanın diyor, eğer Allah Azze ve Celle'nin katında, onun yanında sivrisineğin kanadı kadar değeri olsa, sivrisineğin kanadı kadar eşit olsa, o zaman diyor, kafir bir kimseye bir içimlik su dahi vermezdi. Subhanallah. Allah'ın katında bu kadar değer. Kafirler, Allah'ın hiç sevmediği, Allah'ın katında en şerli mahlukat kim sizce? Allah'a şirk koşan kafirler. Allah onları dilsiz ve sağırlar olarak addediyor. Allah kafirlerin Kur'an'da en şerli insanlar olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü kafirler Allah Azze ve Celle'yi tanımıyorlar. Onu kabul etmiyorlar. Onu ilah olarak edinmiyorlar. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle onları hiç sevmiyor. Ama buna rağmen onlara bir içimlik su değil, kani kani su veriyor, rızık veriyor. Onlara imkan veriyor, güç veriyor, kuvvet veriyor. Ve en sonunda mühlet veriyor, mühlet. Zaman veriyor. Küfürlerine küfür katsınlar, günahlarına günah eklesinler diye. Tabi içlerinde hidayet nasip olacak kimseler müstesna. Allah'ın dinine girecek kimseler müstesna. Onun için Allah'ın katında dünyanın hiçbir değeri yok. Ama buna rağmen Allah Azze ve Celle kullarına kafir olsun, mümin olsun hep rahmet ediyor. Ve mühlet veriyor ta ki kıyamete kadar. Salihlerden bir tanesi Malik bin Dinar rahimahullah, Allah ona rahmet etsin, diyor ki alimlerin, diyor, bilen insanların kalplerinin sihirlenmesinden, kalplerinin böyle sihirlenip büyülenmesinden kork. Subhanallah, ne demek bu şimdi? Ve onların Allah'tan yana, Allah'ı anmaktan, Allah'ı zikretmekten yana uzak kalmalarından, oyalanıp meşgul olmalarından kork. Neden? Kalpleri sihirleniyor. Diyor ki Malik bin Dinar, bu sihir, diyor, alimlerin kalplerinin sihirlenmesi, yani dünyaya meyletmeleri, Harut ve Marut'un öğrettiği sihirden daha çok sihirleyici, daha çok çirkin, daha çok kötü, diyor. Subhanallah. Harut ve Marut kim? Bakara suresinde anlatıldığı üzere iki melek, Babil'de indirilen Allah Azze ve Celle'nin dilemesiyle Babil'e indirilen Harut ve Marut adında iki melek. Bu insanlara sihir, bunlar insanlara sihri öğretiyorlar. Lakin onlara aynı zamanda diyorlar ki biz bir imtihanız. Sakın inkar edenlerden olmayın. Ama insanlar onlardan sihri alıp inkar edenlerden oluyorlar. Bu sihir ne yapıyor? Çoğunlukla kadınla kocasının arasına ayırıyor. Kadınla kocasının arasına ayırıyor. Sihirlere, büyü yapanlara dikkat edin. Çoğunlukla karıyla kocanın arasına ayırmışlar. Hep birbirine düşman olmuştur. Aile saadeti bitmiştir. Ayrılıklar başlamıştır. Birinci öncelikli bu açıdan sihir yapıyorlar. Tabi bunun çeşitleri vardır. Bunlardan Allah'a sığınıyorum. Büyük günahlar dersini, konusunu görürken sihrin büyük günah olduğunu, sihirbaz kimsenin ise küfür işlediğini söylemiştik açıkça. Aleyhissalatü vesselam, اِجْتَنِبُوا سَبْعُ مُوْبِقَاتِ Yedi helak edici şeyden sakının. Onlardan biri de sihir. Ebu Zer radıyallahu anh'ın ifadesiyle sihirbazın, diyor, hakkı bir vuruşluk kılıç darbesidir. Subhanallah. Bu kadar tehlikeli. Ama diyor ki bak Malik bin Dinar, alimlerin kalbinin dünya sevgisiyle dolması, dünya sarhoşu olmaları, ondan sonra bu şekilde kalplerinin sihirlenip büyülenmesi, Harut ve Marut'un öğrettiği sihirden daha tehlikeli. Çünkü Harut ve Marut'un öğrettiği sihir, diyor, yani normal insanların yaptığı sihir, kişiyle kocasının arasını ayırır. Ama alimlerin bu şekildeki kalplerinin sihirlenmesine gelince Allah Azze ve Celle Rab ile kulunun arasını açar, diyor. Subhanallah. Dünya sevgisi insanın kalbini bir kapladı mı, özellikle bilen insanların, bundan Allah'a sığınıyoruz. Çok büyük bir felaket meydana geliyor demek. Hasan el Basri radıyallahu rahmetullahi aleyh salihlerden bir tanesi. Diyor ki, yemin olsun ki bazı insanları gördüm. Onlara eriştim ki onlar dünyayı sanki böyle sahibine iade edilecek, sahibine verilecek bir emanet gibi görüyorlardı. Bu kadar değersiz görüyorlardı. Onların ne mülkleri vardı, ne malları vardı. Onlar böyle bir durumda ahirete hafif olarak, yüksüz olarak çekip gittiler. Sübhanallah. Abdullah İbni Mübarek rahimahullah diyor ki, dünya müminin zindanıdır. Zindanda ise amellerin en büyüğü sabırdır diyor. Gerçekten de öyle. Sicinden, zindandan Allah'a sığınıyoruz. Ancak peygamberlerin, Yusuf Aleyhisselam'ı kastediyorum, peygamberlerin bile tattığı bir musibet. Onların bile orada Allah Azze ve Celle tarafından terbiye edildiği bir yer. Tabiri caizse. Böyle bir şey bizim başımıza gelebilir. Bunu istemiyoruz. Bundan Allah'a sığınıyoruz. Ama tatmışsanız az çok, ben kısmi olarak, yani tam manasıyla değil de kısmi olarak böyle bir şey tattım, gerçekten büyük bir sabır gerektiriyor. Çünkü insanın hürriyeti kısıtlanıyor. Dünya ile ilişkisi kesiliyor. Dört duvar arasında tamamen hapis, esir, hiçbir şey yapamaz, hiçbir işe yaramaz hale geliyor insan. Böyle bir durumda diyor ki, burada yapılacak sicinde, yani zindanda yapılacak, hapishanede yapılacak en büyük amel sabırdır diyor. Ve öfkeyi yutmaktır diyor. Evet. Allah Azze ve Celle bizi bununla imtihan etmesin. Ederse de bol bol sabır nasip etsin. Evet. Salihlerden bir tanesi yine şöyle buyuruyor. Diyor ki, Allah'a yakın olmak istiyorsan senin ve isteklerinin arasında demirden bir duvar. Allah'a yakın olanlardan olmak istiyorsan, istek ve arzuların, şehvetlerinin arasına, şehvetlerin önüne böyle demirden bir duvar çek. O isteklerine, şehvetlerine ulaşamayız. O zaman Allah'a yakın olur. İnsan şehvetlerinin, isteklerinin peşinde koşmaya başladığında Allah'tan uzaklaşır. O yüzden Allah Azze ve Celle اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Allah muttakilerden ancak ibadeti, ameli, salih olan şeyleri kabul ediyor. Muttaki ise haram, birincisi haramlardan sakınan, Allah'tan korkan, ikincisi de bu şehvetlerin, dünya arzularının, emellerin önüne peşine takılıp gitmeyen, kapılmayan. Allah Azze ve Celle Kasas suresinde tilke darul ahiretu, işte bu ahiret yurdu. Şimdi Karun'un hazinesini, onun başına geleni anlattıktan sonra orayı açın okuyun. Kasas suresinin sonlarına doğru dünyayı isteyenlerin Karun'un hazinesinde bir kısmını istemeleri yahut da Karun'a verilen hazine gibi kendilerine verilmesini istemeleri, ama sabreden, Allah'tan korkan kimseler, muttaki kimselerin ise bunlardan uzak durması, Karun'un bu servetine aldanmamaları ve neticede de Karun'un yere batırılması, ondan sonra o dünyayı isteyen kimseler de vay yazıklar olsun, eğer Allah bize lütfetmeseydi bizi de yerin dibine geçirir demeleri. Ondan sonra diyor ki Allah Azze ve Celle tilke darul ahiretu nec'aluha. İşte bu ahiret yurdu. Nec'aluha lillezine la yuridune uluven fil ardı ve la fesada. Biz ahiret yurdunu yeryüzünde ululuk, kibirlilik taslamayan ve fesat çıkarmayan kimseler için var ederiz, yaparız diyor. Vel akibetu lil muttakin. Akibet ise, yani elde edilecek hayırlı sonuç ise muttakilerindir. Salihlerin yaşadığı hayat bu. Ahiret yurduna davet. Üçüncüsü, yine biraz önceki konularla alakalı. Salihler helal olan şeylerde israf etmezler. Helalı elde ettikleri zaman, helal malı elde ettikleri zaman onda müsriflik yapmazlar. İnna Allaha la yuhibbul musrifin. Allah müsrifleri, israf edenleri sevmez. İsraf kelimesi haddi aşmak demektir. Kur'an-ı Kerim'de hem kafirlere de kullanılır, hem de genel anlamda iman eden, etmeyen herkes için kullanılır. İsraf öncelikle itikadı, imani, tevhidi konularda haddi aşma. Buralarda haddi aşan kimse, Allah'a isyan eden, haddi aşan kimse kafirlerden olur, ona da müsrif denir. Ama müminler için israf, Allah Azze ve Celle'nin kendilerine lütfettiği manlarda, helal olan şeylerde gereğinden fazla harcama yapma. Yersiz harcamalar yapma. Boş yere harcamak. Ziyan etmek. Evet. Eğer diyor bir kimse haram bir mal yese, ondan diyor ancak haram bir fiiliyat, haram bir iş meydana gelir. Yani haram yemekle haddi aşıp israf edip ondan sonra haram maldan yemek neticesinde kişinin yaptığı iş helal bir iş değil veyahut da salih bir iş değil. Subhanallah, haram bir iş meydana geliyor. Birbiriyle ne kadar bağlantılı, görüyor musunuz? Eğer diyor şüpheli bir iş, şüpheli bir yiyecek olsa, yani haram mı helal mı belirsiz kendine göre, onu yiyecek olsa, o zaman da onun fiilinden, yapacağı işlerden şüpheli bir iş çıkar diyor. Hatta Allah'a itaat etmek için haram bir malı yese bir insan, o itaat edeceği, Allah'a taat olan, Allah'ın sevdiği amelleri yapmaya güç yetiremez. Şu alakaya bak, şu ilişkiye bak. Haram malı yiyorsun, neticesinde Allah'a da itaat etmeye, diyelim ki namaz kılmaya, sadaka vermeye, oruç tutmaya kalkıyorsun, bunu elde edemiyorsun. Buna güç yetiremiyorsun. Buna Allah imkan vermiyor. Onun için haram maldan sadaka kabul edilmez diyor. Aleyhissalatü vesselam. Onun için Allah Azze ve Celle Resullere emrettiği temiz olanlardan yemeği, yani kastedilen, tayyip kelimesiyle kastedilen temiz, helal. Helal olanlardan yemeği Resullere emrettiği gibi bütün müminlere de emrediyor. Diyor ki bir hadiste aleyhissalatü vesselam, اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا. Allah temizdir, ancak temizi kabul eder. Ve Allah Azze ve Celle bu hadiste Resullere emrettiğini müminlere de emretmiştir. Ve buyurdu ki, Kulu مِنَ الطَيِّبَاتِ وَعْمَلُوا صَالِحًا. Tayyip olan, temiz olan, yani helal olanlardan yiyin. Bunu Resullere emrediyor ilk önce, peygamberlere emrediyor. Ve amelû sâliha. Ve salih amel işte. peşi sıra salih ameli getiriyor. Tayyip olan, temiz olan, helal olan şeylerden yiyin ki salih amel yapabilirsiniz. Sanki bunu anlatıyor. Az önce de ifade ettiğim gibi haram mal yerse bir insan haram fiiller çıkıyor. Helal mal yerse tabii ki ondan sonra da isterse, arzu ederse, meylederse taatlara, salih amellere salih amel yapabiliyor. Aynı zamanda bu ayet-i kerimede salih amel yapın ifadesi emirle geliyor. Emrediliyor. Birilerinin dediği gibi iman ettim demek, mürciye taifesinin dediği gibi iman ettim demekle insan kurtulmuyor. Hemen peşi sıra salih amele getirecek. İman ne? İmanın tarifinde kalp ile ikrar, kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve uzuvlar ile de yerine getirmek. Bunların üçü olmazsa imanda bir eksiklik var demek. Üçünden biri olmazsa yani. Mutlaka olacak. Üçü de bir arada olacak. Ve men kâne yercû liqâ Allah. Kim yarın, kim Allah'la karşılaşmayı umuyorsa, yani yarın ahirete gittiğinde, ve men yercû liqâ Allah fel ya'mel amelen sâliha. Salih amel işlesin. Allah'la karşılaşmayı uman bir müminin salih amel işlemesi gerekir. وَلَا يُشْرِكْ بِاِبَادَتِهِ اَحَدًا Ve Rabbisine ibadette de hiçbir şeyi, hiçbir kimseyi şirk koşmaz. Salih amel emrediliyor. Hadisin devamında bir ayet daha alıyor aleyhissalatü vesselam. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ تَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ Ey iman edenler, size rızık verdiğimiz, rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz ve helal olanlarından yiyin. Veşkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Eğer gerçekten sadece Allah'a ibadet ediyor iseniz Allah'a şükredin. Allah'a şükredin ve temiz olan, size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temizlerinden, helallerinden yiyin. Evet, bu hadisin devamında ezan bitti mi? Bitti. Allahümme salli ve sellem ala Muhammed. Allahümme rabbi hadihi ta'ata salatu ve amelatu Muhammedin ve seyyidatu vel fadiyatu vel resulatu Muhammedin ve zirafet. Bu hadisin devamında daha önce de zikretmiştik, hatırlayın. Bir adam yolculuğa çıkıyor. Böyle saçı başı dağınık, tozlu, topraklı bir vaziyette ve elini semaya, göğe uzatıyor. Açıyor yani elini. Ya Rab, Ya Rab. Ey Allah'ım, ey Rabbim diye başlıyor dua etmeye. Aleyhissalatü vesselam diyor ki Met'amuhu haramun, meşrebuhu haramun, melbesuhu haramun. Yediği haramdır, içtiği haramdır. Giydiği haramdır. Ve kuzuye bil harami feenna yüstecabu leh. Feenna yüstecabu lidalik. Ve haramla beslenmiştir. Karnı haramla doymuştur. Buna nereden icabet edilsin? Buna neden? Yani nereden icabet edilsin? Nasıl olur da icabet edilsin? Nasıl duası kabul edilir? Subhanallah. Haram lokmadan Allah'a sığınmak gerekir. Hem bu hususta kendi nefsimize hem de çocuklarımıza sorumlu olduğumuz kimselere haram yedirmemek için çok titiz davranmak gerekiyor. Çok böyle titiz davranmak gerekiyor. Dua etmek gerekiyor. Allah bizim şu boğazımızdan aşağı haram indirmesin. Helal olan, temiz olan şeylerden indirsin. Yoksa ibadet boşa gidiyor ha. Subhanallah. Dua huvel ibadet. Dua ibadettir diyor aleyhissalatü vesselam. İbadet boşa gidiyor haram yenildiği zaman. Bundan Allah'a sığınıyoruz. Salihlerden bir tanesi, son sözümüz olsun. Yunus İbni Abid rahmetullahi aleyh diyor ki eğer diyor tertemiz şöyle bir dirhemlik bir mal bulsan, yani bir para miktarı veya bir lira diyelim bizim şu andaki ortamımıza göre 1 lira mal bulsan, onlar öyle yapıyorlarmış. Biz diyor 1 liralık bir mal bulsak, onunla diyor hemen hastalarımız için şifa dilerdim. Yani onu harcıyorlar. Onu sadaka olarak veriyorlar. Allah alem onu kastediyor. Ondan sonra da onunla hastalar için şifa diliyorlar. Yani dedik ya biraz önce, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ifade ettiği gibi Allah Azze ve Celle ancak helal maldan sadakayı kabul ediyor. Haram maldan sadakayı kabul etmiyor. Haramla elde edilmiş bir maldan sadaka kabul edilmez diyor. Tertemiz bir liralık bir, yani tertemiz, helal. Her şeysiyle belli. Hani derler ya, ananın ak sütü gibi helal. Bir liralık helal bir parayı bulup da verebiliyorsan sadaka olarak, onunla da Allah'tan iste istediğin, hastana şifa iste, sıkıntına, derdine deva iste, iste isteyebildiğin kadar. Evet. Allah Azze ve Celle yediğimizin, içtiğimizin, kazandığımızın, yedirdiğimizin, içirdiğimizin her şeyin helal olmasını bize nasip etsin. Haramdan uzak etsin. Doğuyla batının arasını ayırdığı gibi haramla bizim aramızı böyle ayırsın. Helalle aramızı yaklaştırsın ve bizi salih kimseler arasına katsın. Salihlerle de haşretsin. Hâzâ vallâhu âlem ve sallallahu alâ nebiyyina Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Estağfurullah ve etûbü ileyh.